26ปัญจาพาทวัตถุว่าด้วยอาพาธ5ชนิดเรื่องอันตรายึกธรรมสมัยนั้นในแคว้นมคธเกิดโรคระบาดขึ้น5ชนิดคือ1โรคเรื้อน2โรคฝี3โรคกลาก4โรคมงคร่อ5โรคลมบ้าหมูพวกมนุษย์ถูกโรค5ชนิดเบียดเบียนพากันไปหาหมอชีวโกมารพัฒน์กล่าวว่าขอโอกาสคุณหมอช่วยรักษาพวกข้าพเจ้าด้วยเถิดหมอชีวโกมารพัฒน์กล่าวว่าท่านทั้งหลายผมมีกิจมากมีงานต้องทำมากพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคธรัฐพระสนมและภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขผมก็ต้องพยาบาลผมไม่สามารถรักษาได้มนุษย์เหล่านั้นกล่าวว่าคุณหมอทรัพย์สมบัติยกให้ท่านทั้งหมดทั้งพวกข้าพเจ้ายอมเป็นทาสของท่านขอโอกาสขอความกรุณารักษาพวกข้าพเจ้าด้วยเถิดหมอชีวโกมารพัฒน์ตอบว่าท่านทั้งหลายผมมีกิจมากมีงานต้องทำมากพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคธรัฐนางสนมและภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขผมก็ต้องพยาบาลผมไม่สามารถรักษาพวกท่านได้ขณะนั้นมนุษย์เหล่านั้นมีความคิดอย่างนี้ว่าพระสมณะเชื้อสายสักยะบุตรเหล่านี้มีลักษณะนิสัยดีประพฤติเรียบร้อยบริโภคอาหารดีนอนในห้องมิชิตถ้ากระไรพวกเราพึงบรรพชาในพวกสมณะเชื้อสายสักยะบุตรในที่นั้นภิกษุทั้งหลายจากพยาบาลและหมอชีวโกมารพัฒน์จากรักษาต่อมาจึงก็ไปขอบรรพชาภิกษุทั้งหลายได้ให้บรรพชาให้อุปสมบทพวกภิกษุก็ต้องพยาบาลและหมอชีวโกมารพัฒน์ก็ต้องรักษาพวกเขาครั้นต่อมาภิกษุทั้งหลายพยาบาลภิกษุไข้เป็นอันมากเป็นผู้มากด้วยการขอมากด้วยการออกปากขอว่าจงให้อาหารสำหรับภิกษุผู้เป็นไข้จงให้อาหารสำหรับภิกษุพยาบาลไข้จงให้ยาสำหรับภิกษุผู้เป็นไข้แม้หมอชีวโกมารพัฒน์โมรักษาภิกษุไข้เป็นอันมากก็ปฏิบัติราชการบางอย่างบกพร่องฝ่ายบุรุษคนหนึ่งถูกโรค5ชนิดเบียดเบียนก็เข้าไปหาหมอชีวโกมารพัฒน์เรียนว่าขอโอกาสคุณหมอช่วยรักษากระผมด้วยเถิดหมอชีวโกมารพัฒน์กล่าวว่าแน่นายผมมีกิจมากมีงานต้องทำมากพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคธรัฐพระสนมและภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขผมก็ต้องพยาบาลผมไม่สามารถรักษาได้คุณหมอทรัพย์สมบัติยกให้ท่านทั้งหมดทั้งกระผมยอมเป็นทาสของท่านขอโอกาสโปรดรักษากระผมด้วยเถิดแน่พนายผมมีกิจมากมีงานต้องทำมากพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคธรัฐนางสนมและภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขผมก็ต้องพยาบาลผมไม่สามารถรักษาได้ขณะนั้นบุรุษนั้นมีความคิดดังนี้ว่าพระสมณะเชื้อสายพระสักยะบุตรเหล่านี้มีลักษณะนิสัยดีประพฤติเรียบร้อยบริโภคอาหารดีนอนในห้องมิชิตถ้ากระไรพวกเราพึงบรรพชาในพวกสมณะเชื้อสายสักยะบุตรในที่นั้นภิกษุทั้งหลายจากพยาบาลและหมอชีวโกมารพัฒน์จากรักษาเราหายโรคก็จะสึกจึงเข้าไปขอการบรรพชาภิกษุทั้งหลายได้ให้บรรพชาให้อุปสมบทผู้ภิกษุก็ต้องพยาบาลและหมอชีวโกมารพัฒน์ก็ต้องรักษาเขาหายโรคแล้วก็สึกหมอชีวโกมารพัฒน์เห็นบุรุษนั้นสึกจึงถามว่าท่านได้บรรพชาในหมู่ภิกษุมิใช่หรือบุรุษนั้นตอบว่าใช่ขอรับท่านได้ทำเช่นนั้นเพื่ออะไรบุรุษนั้นได้บอกเรื่องนั้นให้หมอชีวโกมารพัฒน์ทราบหมอชีวโกมารพัฒน์จึงตำหนิประณามโพนธนาว่าฉะไหนพระคุณเจ้าทั้งหลายจึงให้กุลบุตรผู้ถูกโรค5ชนิดเบียดเบียนบรรพชาเล่าแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วได้ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควรกราบทูลว่าขอประทานพระวโรกาสขอพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายไม่พึงให้กุลบุตรผู้ถูกโรค5ชนิดเบียดเบียนบรรพชาพระพุทธเจ้าข้าครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้หมอชีวโกมารพัฒน์เห็นชัดชวนให้อยากรับเอาไปปฏิบัติ เราจะให้อาถานแกล้วกล้าปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมเอกถาแล้วลำดับนั้นหมอชีวโกมารพัฒซึ่งพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้เห็นชัดชวนให้อยากรับไปปฏิบัติเราจะให้อาถานแกล้วกล้าปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมเอกถาแล้วจึงลุกจากที่นั่งถวายบังคมพระผู้มีพระภาคทำประทักษิณจากไปทรงห้ามคนเป็นโรคติดต่อบรรพชาครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมเอกถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายกุลบุตรผู้ถูกโรคห้าชนิดเบียดเบียนไม่พึงให้บรรพชารูปใดให้บรรพชาต้องอาบัติทุกกฎ27ราชภัตตวัตถุว่าด้วยราชภัตบรรพชาพระเจ้าพิมพิสารทูลขออนุญาตสมัยนั้นเขตชายแดนของพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคธรัฐเกิดความวุ่นวายขึ้นท้าวเธอทรงรับสั่งเหล่ามหาอมาตย์ผู้เป็นแม่ทัพนายกองว่าท่านทั้งหลายจงไปปราบเขตชายแดนให้สงบเหล่ามหาอมาตย์ผู้เป็นแม่ทัพนายกองทูลรับสนองพระกระแสรับสั่งของพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคธรัฐขณะนั้นพวกทหารที่มีชื่อเสียงต่างมีความปริวิตกว่าพวกเรายินดีในการรบจะไปทำบาปกรรมและจะประสบสิ่งไม่ใช่บุญเป็นอันมากด้วยอุบายอย่างไรหนอพวกเราจะพึงเว้นจากกรรมชั่วและทำกรรมดีได้เล่าทหารเหล่านั้นก็มีความคิดว่าพระสมณะเชื้อสายสักยะบุตรเหล่านี้ประพฤติธรรมประพฤติสงบประพฤติพรหมจรรย์กล่าววาจาสัตย์มีศีลมีกัลยาณธรรมถ้าพวกเราจะพึงบรรพชาในพวกสมณะเชื้อสายพระสักยะบุตรไซด้วยอุบายอย่างนี้พวกเราจะพึงเว้นจากกรรมชั่วและทำกรรมดีได้จึงพากันเข้าไปขอการบรรพชาภิกษุทั้งหลายได้ให้บรรพชาให้อุปสมบทเหล่ามหาอมาตย์ผู้เป็นแม่ทัพนายกองถามพวกราชภัฏว่าทหารผู้มีชื่อนี้และมีชื่อนี้หายไปไหนพวกราชภัฏเรียนว่าทหารผู้มีชื่อนี้และมีชื่อนี้ไปบรรพชาในหมู่ภิกษุแล้วขอรับเหล่ามหาอมาตย์ผู้เป็นแม่ทัพนายกองพากันตำหนิประณามโพนธนาว่าฉะไหนพระสมณะเชื้อสายสักยะบุตรทั้งหลายจึงได้ให้ราชภัฏบรรพชาเล่าแล้วนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคธรัฐให้ทรงทราบเรื่องพระเจ้าพิมพิสารทูลขอห้ามให้ราชภัฏบรรพชาลำดับนั้นพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคธรัฐได้ตรัสถามคณะมหาอมาตย์ผู้พิพากษาว่าท่านภิกษุรูปใดให้ผู้ที่เป็นราชภัฏบรรพชาภิกษุรูปนั้นต้องโทษสถานใดคณะมหาอมาตย์ผู้พิพากษากราบบังคมทูลว่าขอเดชะพระอุปชาต้องถูกตัดศีรษะพระอนุสาวนาจารย์ต้องถูกดึงลิ้นพระคณะปุรกะต้องถูกหักซี่โครงไปแถบหนึ่งพระเจ้าค่าต่อมาพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคธรัฐได้เสด็จไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วได้ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วประทับนั่งหน้าที่สมควรพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคธรัฐผู้ประทับนั่งหน้าที่สมควรแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพระราชาทั้งหลายผู้มีทรงศรัทธาไม่เลื่อมใสมีอยู่พระราชาเหล่านั้นจะพึงรบกวนเหล่าภิกษุด้วยเหตุเพียงเล็กน้อยได้ขอประทานพระวโรกาสขอพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายไม่พึงให้ราชภัฏบรรพชาพระพุทธเจ้าค่าลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้พระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคธรัฐเห็นชัดชวนให้อยากรับไปปฏิบัติเราจะให้อาถานแกล้วกล้าปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมเอกถาครั้นพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคธรัฐผู้ซึ่งพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้เห็นชัดชวนให้อยากรับไปปฏิบัติเราจะให้อาถานแกล้วกล้าปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมเอกถาแล้วถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วกระทำประทักษิณเสด็จจากไปครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมเอกถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายผู้เป็นราชภัฏภิกษุไม่พึงให้บรรพชารูปใดให้บรรพชาต้องอาบัติทุกกฎ 28. อังคุลิมานโจรวัตถุว่าด้วยโจรองคุลิมานบรรพชาสมัยนั้นโจรองคุลิมานได้บรรพชาในหมู่ภิกษุชาวบ้านเห็นเข้าต่างหวาดกลัวบ้างตกใจบ้างหนีไปบ้างไปเสียทางอื่นบ้างหลบหน้าไปบ้างปิดประตูบ้างคนทั้งหลายพากันตำหนิประณามโพนธนาว่าชนไหนพระสมณะเชื้อสายสักยะบุตรทั้งหลายจึงให้โจรที่มีชื่อโด่งดังบรรพชาเล่าเรื่องห้ามโจรมีชื่อเสียงบรรพชาภิกษุทั้งหลายได้ยินคนเหล่านั้นตำหนิประณามโพนธนาจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายโจรที่มีชื่อโด่งดังไม่พึงให้บรรพชารูปใดให้บรรพชาต้องอาบัติทุกกฎ29การะเพทกะโจรวัตถุว่าด้วยการแหกเรือนจำบรรพชาสมัยนั้นพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคธรัฐทรงมีพระบรมราชานุญาตไว้ว่ากุลบุตรเหล่าใดได้บรรพชาในพวกพระสมณะเชื้อสายพระสักยะบุตรกุลบุตรเหล่านั้นใครๆจะทำอะไรไม่ได้พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดทุกข์โดยชอบเถิดครั้งนั้นบุรุษคนหนึ่งทำโจรกรรมแล้วถูกเจ้าหน้าที่จองจำไว้ในเรือนจำเขาแหกเรือนจำหนีไปบรรพชาในหมู่ภิกษุมนุษย์ทั้งหลายพบเข้าแล้วจึงกล่าวอย่างนี้ว่าภิกษุรูปนี้คือโจรแหกเรือนจำคนนั้นเอาเถอะพวกเราจะจับภิกษุนั้นไปมนุษย์บางพวกกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายอย่าได้กล่าวอย่างนี้พระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคธรัฐได้ทรงมีพระบรมราชานุญาตไว้ว่ากุลบุตรเหล่าใดได้เป็นประชาในพวกสมณะเชื้อสายสักยะบุตรกุลบุตรเหล่านั้นใครๆจะทำอะไรไม่ได้พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดทุกข์โดยชอบเถิดมนุษย์ทั้งหลายพากันตำหนิประณามโพนธนาว่าพระสมณะเชื้อสายสักยะบุตรเหล่านี้มิใช่ผู้หลบหนีภัยใครๆจะทำอะไรมิได้ฉะไหนพระสมณะเชื้อสายสักยะบุตรทั้งหลายจึงให้โจรแหกเรือนจำบรรพชาเล่าภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายโจรผู้แหกเรือนจำไม่พึงให้บรรพชารูปใดให้บรรพชาต้องอาบัติทุกกฎ30ลิขิตกะโจรวัตถุว่าด้วยโจรถูกออกหมายจับบรรพชาสมัยนั้นบุรุษคนหนึ่งทำโจรกรรมแล้วได้หนีไปบรรพชาในหมู่ภิกษุและเขาถูกเจ้าหน้าที่ออกหมายจับทั่วราชอาณาจักรว่าพบเข้าในที่ใดพึงฆ่าเสียในที่นั้นมนุษย์ทั้งหลายพบเข้าจึงกล่าวอย่างนี้ว่าภิกษุรูปนี้คือโจรผู้ถูกออกหมายจับคนนั้นเอาเถอะพวกเราจะฆ่าภิกษุนั้นเสียมนุษย์บางพวกกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายอย่าได้กล่าวอย่างนี้พระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคธรัฐได้ทรงมีพระบรมราชานุญาตไว้ว่ากุลบุตรเหล่าใดได้บรรพชาในพวกสมณะเชื้อสายสักยะบุตรกุลบุตรเหล่านั้นใครๆจะทำอะไรไม่ได้พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดทุกข์โดยชอบเถิดมนุษย์ทั้งหลายพากันตำหนิประณามโพนธนาว่าพระสมณะเชื้อสายพระสักยะบุตรเหล่านี้ปลอดภัยใครๆจะทำอะไรไม่ได้ฉะไหนพระสมณะเชื้อสายพระสักยะบุตรจึงให้โจรผู้ถูกออกหมายจับบรรพชาเล่าภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายโจรผู้ถูกออกหมายจับไม่พึงให้บรรพชารูปใดให้บรรพชาต้องอาบัติทุกกฎ31กสาหตวัตถุว่าด้วยบุรุษผู้ถูกเฆี่ยนด้วยหวายบรรพชาสมัยนั้นบุรุษคนหนึ่งถูกลงอาญาเฆี่ยนด้วยหวายได้บรรพชาในหมู่ภิกษุมนุษย์ทั้งหลายพากันตำหนิประณามโพนธนาว่าชนไหนพระสมณะเชื้อสายพระสักยะบุตรทั้งหลายจึงให้บุรุษผู้ถูกลงอาญาเฆี่ยนด้วยหวายบรรพชาเล่าภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลาย บุรุษผู้ถูกลงอาญาเคี่ยนด้วยหวายไม่พึงให้บรรพชารูปใดให้บรรพชาต้องอาบัติทุกกฎ32ลัคนาหตวัตถุว่าด้วยบุรุษถูกสักหมายโทษบรรพชาสมัยนั้นบุรุษคนหนึ่งถูกลงอาญาสักหมายโทษได้บรรพชาในหมู่ภิกษุมนุษย์ทั้งหลายพากันตำหนิประนามโพนธนาว่าฉะไหนพระสมณะเชื้อสายพระสักยะบุตรทั้งหลายจึงให้บุรุษผู้ถูกลงอาญาสักหมายโทษบรรพชาเล่าภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายบุรุษผู้ถูกลงอาญาสักหมายโทษไม่พึงให้บรรพชารูปใดให้บรรพชาต้องอาบัติทุกกฎ33อินายกะวัตถุว่าด้วยลูกหนี้บรรพชาสมัยนั้นชายผู้เป็นลูกหนี้คนหนึ่งได้หนีไปบรรพชาในหมู่ภิกษุพวกเจ้าทรัพย์พบเข้าจึงกล่าวอย่างนี้ว่าภิกษุรูปนี้คือลูกหนี้ของพวกเราคนนั้นเอาเถอะพวกเราจงจับภิกษุนั้นไว้มนุษย์บางพวกกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายอย่าได้กล่าวอย่างนี้พระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคธรัฐได้ทรงมีพระบรมราชานุญาตไว้ว่ากุลบุตรเหล่าใดได้บรรพชาในพวกพระสมณะเชื้อสายพระสักยะบุตรกุลบุตรเหล่านั้นใครๆจะทำอะไรไม่ได้พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดทุกข์โดยชอบเถิดมนุษย์ทั้งหลายพากันตำหนิประณามโพนธนาว่าพระสมณะเชื้อสายพระสักยะบุตรเหล่านี้ปลอดภัยใครๆจะทำอะไรไม่ได้ฉะไหนพระสมณะเชื้อสายพระสักยะบุตรทั้งหลายจึงให้คนมีหนี้บรรพชาเล่าภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายคนมีหนี้ไม่พึงให้บรรพชารูปใดให้บรรพชาต้องอาบัติทุกกฎ34ทาสวัตถุว่าด้วยทาสบรรพชาสมัยนั้นทาสคนหนึ่งได้หนีไปบรรพชาในหมู่ภิกษุพวกเจ้านายพบเข้าจึงกล่าวอย่างนี้ว่าภิกษุรูปนี้คือทาสของพวกเราคนนั้นเอาเถอะพวกเราจงจับภิกษุนั้นไว้มนุษย์บางพวกกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายอย่าได้กล่าวอย่างนี้เพราะพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคธรัฐได้ทรงมีพระบรมราชานุญาตไว้ว่ากุลบุตรเหล่าใดได้บรรพชาในพวกสมณะเชื้อสายพระสักยะบุตรกุลบุตรเหล่านั้นใครๆจะทำอะไรไม่ได้พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดทุกข์โดยชอบเถิดมนุษย์ทั้งหลายพากันตำหนิประณามโพนธนาว่าพระสมณะเชื้อสายพระสักยะบุตรเหล่านี้ปลอดภัยใครๆจะทำอะไรไม่ได้ฉะไหนพระสมณะเชื้อสายพระสักยะบุตรทั้งหลายจึงให้ทาสบรรพชาเล่าภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายคนเป็นทาสไม่พึงให้บรรพชารูปใดให้บรรพชาต้องอาบัติทุกกฎ35กัมมาระพันธวัตถุว่าด้วยบุตรช่างทองผมจุก5แหยมบรรพชาสมัยนั้นบุตรช่างทองศีรษะล้นคนหนึ่งทะเลาะกับมารดาบิดาได้ไปยังอารามบรรพชาในหมู่ภิกษุต่อมามารดาบิดาได้ออกตามหาบุตรไปถึงอารามถามภิกษุทั้งหลายว่าท่านได้พบเด็กชายมีรูปร่างเช่นนี้บ้างไหมเจ้าค่ะพวกภิกษุที่ไม่รู้เลยก็กล่าวว่าพวกอาตมาไม่รู้พวกภิกษุที่ไม่เห็นเลยก็กล่าวว่าพวกอาตมาไม่เห็นขณะมารดาบิดาตามหาได้พบบุตรบรรพชาในหมู่ภิกษุจึงพากันตำหนิประนามโพนธนาว่าพระสมณะเชื้อสายพระสักยะบุตรเหล่านี้ไม่มีความละอายทุศีลชอบพูดเท็จรู้อยู่แท้ๆก็กล่าวว่าพวกอาตมาไม่รู้เห็นอยู่ชัดๆก็กล่าวว่าพวกอาตมาไม่เห็นเด็กนี้ได้บรรพชาในหมู่ภิกษุเสียแล้วภิกษุทั้งหลายได้ยินมารดาบิดาของบุตรช่างทองผมจุกตำหนิประนามโพนธนาจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้อัปโลกต่อสงฆ์เพื่อการปลงผมสามสิบ

เผ็ดร้อนไม่น่ายินดีไม่น่าพอใจแทบจะคร่าชีวิตภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้มีอายุครบ20ปีจึงจะอดทนอดกลั้นต่อความเย็นความร้อนความหิวความกระหายสัมผัสจากเหลือบยุงลมแดดสัตว์เลื้อยคลานคำกล่าวร้ายคำที่ฟังแล้วไม่ดีความรู้สึกทางกายที่เกิดขึ้นเป็นทุกข์แสนสาหัสรุนแรงเผ็ดร้อนไม่น่ายินดีไม่น่าพอใจแทบจะคร่าชีวิตภิกษุทั้งหลายการกระทำอย่างนี้ไม่ได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสหรือทำคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมใสยิ่งขึ้นได้เลยครั้นแล้วได้ทรงแสดงธรรมีกถาแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุรู้อยู่ไม่พึงให้บุคคลผู้มีอายุย่อนกว่า20ปีอุปสมบทรูปใดให้อุปสมบทพึงปรับอาบัติตามธรรม37อหิวาตกโรคะวัตถุว่าด้วยอหิวาตกโรกำหนดอายุผู้บรรพชาเป็นสามเณรสมัยนั้นครอบครัวหนึ่งได้ถึงแก่กรรมด้วยอหิวาตกโรคเหลือเพียงบิดากับบุตรคนทั้งสองได้บรรพชาในหมู่ภิกษุแล้วเที่ยวบิณฑบาตด้วยกันครั้งนั้นเมื่อเขาถวายภิกษาแก่ภิกษุผู้บิดาสามเณรน้อยก็วิ่งไปหาแล้วได้กล่าวกับภิกษุผู้เป็นบิดานั้นว่าพ่อจ๋าให้หนูบ้างพ่อจ๋าให้หนูบ้างมนุษย์ทั้งหลายพากันตำหนิประณามโพนธนาว่าพระสมณะเชื้อสายพระสักยบุตรเหล่านี้มิใช่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์สามเณรน้อยแม้รูปนี้คงจะเกิดจากภิกษุณีภิกษุทั้งหลายได้ยินมนุษย์เหล่านั้นตำหนิประณามโพนธนาจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเด็กชายมีอายุย่อนกว่า15ปีไม่พึงให้บรรพชารูปใดให้บรรพชาต้องอาบัติทุกกฎเรื่องบรรพชาให้เด็กอายุย่อนกว่า15ปีของตระกูลมีศรัทธาสมัยนั้นตระกูลอุปถาของท่านพระอานนท์มีศรัทธาเลื่อมใสได้ถึงแก่กรรมด้วยอหิวาตกโรคเหลือเพียงเด็กชายสองคนเด็กชายทั้งสองเห็นภิกษุทั้งหลายแล้วก็วิ่งเข้าไปหาด้วยกริยาที่คุ้นเคยกันมาแต่ก่อนภิกษุทั้งหลายได้ไล่ไปเสียเด็กทั้งสองเมื่อถูกภิกษุไล่ก็ร้องไห้ขณะนั้นท่านพระอานนท์ได้มีความคิดดังนี้ว่าพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้ว่าเด็กชายมีอายุย่อนกว่า15ปีไม่พึงให้บรรพชาก็เด็กทั้งสองคนนี้มีอายุย่อนกว่า15ปีด้วยอุบายอย่างไรหนอเด็กทั้งสองนี้จึงจะไม่เสียโอกาสทีนั้นท่านพระอานนท์จึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าอานนท์ก็เด็กทั้งสองนั้นสามารถไล่กาได้ไหมท่านพระอานนท์กราบทูลว่าได้พระพุทธเจ้าค่ะครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมีกถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุให้เด็กชายมีอายุย่อนกว่า15ปีซึ่งสามารถไล่กาได้บรรพชา38กันตกะวัตถุว่าด้วยสามเณรกันตกะสมัยนั้นท่านพระอุปนันทสากยะบุตรมีสามเณรอยู่สองรูปคือสามเณรกันตกะและสามเณรมหกะเธอทั้งสองชอบรังแกกันและกันภิกษุทั้งหลายจึงพากันตำหนิประณามโพนธนาว่าฉะไหนสามเณรทั้งสองจึงได้ประพฤติไม่สมควรเช่นนี้เล่าแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุรูปเดียวไม่ควรมีสามเณรรับใช้สองรูปรูปใดให้รับใช้ต้องอาบัติทุกกฎ39อาหุณทริกะวัตถุว่าด้วยทิศคับแคบสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณกรุงราชคฤห์เพียงแห่งเดียวทั้งฤดูฝนฤดูหนาวและฤดูร้อนมนุษย์ทั้งหลายพากันตำหนิประณามโพนธนาว่าทิศทั้งหลายคับแคบมืดมนสำหรับพวกพระสมณะเชื้อสายพระสักยะบุตรพระสมณะเชื้อสายพระสักยะบุตรเหล่านี้จึงมองไม่เห็นทิศทาง ภิกษุทั้งหลายได้ยินคนเหล่านั้นตำหนิประณามโพนธนาจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคจึงรับสั่งกับพระอานนท์ว่าอานนท์เธอจงไปถอดดานแจ้งภิกษุทั้งหลายในบริเวณวิหารว่าอาวุโสทั้งหลายพระผู้มีพระภาคทรงประสงค์จะเสด็จจาริกไปยังทักขิณาคีริชนบทท่านผู้ใดมีความประสงค์ท่านผู้นั้นจงมาท่านพระอานนท์ทูลรับสนองพระพุทธบัญชาแล้วจึงถอดดานแจ้งภิกษุทั้งหลายในบริเวณวิหารว่าอาวุโสทั้งหลายพระผู้มีพระภาคทรงประสงค์จะเสด็จจาริกไปยังทักขิณาคีริชนบทท่านผู้ใดมีความประสงค์ท่านผู้นั้นจงมาภิกษุทั้งหลายเรียนชี้แจงว่าท่านพระอานนท์พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติให้ภิกษุถือนิสัยอยู่10พรรษาและให้ภิกษุมีพรรษาครบ10ให้นิสัยได้พวกผมจะต้องไปทักขิณาคีริชนบทนั้นก็ต้องถือนิสัยพักอยู่เพียงเล็กน้อยก็ต้องกลับมาอีกและต้องถือนิสัยอีกด้วยถ้าพระอุปัชฌาย์และพระอาจารย์ของพวกผมไปพวกผมก็จะไปด้วยถ้าพระอุปัชฌาย์และพระอาจารย์ของพวกผมไม่ไปพวกผมก็จะไม่ไปท่านพระอานนท์ความที่พวกผมมีจิตใจโลเลจะปรากฏครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคได้เสด็จจาริกไปยังทักขิณาคีริชนบทพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์จำนวนน้อย40นิสยมุจจนกคถาว่าด้วยการถือนิสัยและการพ้นนิสัยครั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ทักขิณาคิริชนบทตามพระอัธยาศัยแล้วก็เสด็จกลับมายังกรุงราชคฤห์ตามเดิมอีกได้ตรัสเรียกท่านพระอานนท์มาสอบถามว่าอานนท์ตถาคตได้จาริกไปยังทักขิณาคิริชนบทพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์จำนวนน้อยเพราะเหตุไรท่านพระอานนท์จึงกราบทูลเรื่องนี้ให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบทรงอนุญาตให้ถือนิสัยครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมกถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุผู้ฉลาดสามารถถือนิสัยอยู่ 5,000 ษาให้ภิกษุผู้ไม่ฉลาดถือนิสัยอยู่จนตลอดชีวิตองค์5แห่งภิกษุผู้ต้องถือนิสัยภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์5จะพึงอยู่โดยไม่ต้องถือนิสัยไม่ได้คือ 1. ไม่ประกอบด้วยศีลขันธ์อันเป็นอเสขะ 2. ไม่ประกอบด้วยสมาธิขันธ์อันเป็นอเสขะ 3. ไม่ประกอบด้วยปัญญาขันธ์อันเป็นอเสขะ 4. ไม่ประกอบด้วยวิมุตติขันธ์อันเป็นอเสขะ5. ไม่ประกอบด้วยวิมุตติญาณทัศนะขันธ์อันเป็นอเสขะภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์5เหล่านี้แลจะพึงอยู่โดยไม่ต้องถือนิสัยไม่ได้องค์5แห่งภิกษุผู้ไม่ต้องถือนิสัยภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์5พึงอยู่โดยไม่ต้องถือนิสัยคือ 1. ประกอบด้วยศีลขันธ์อันเป็นอเสขะ2. ประกอบด้วยสมาธิขันธ์อันเป็นอเสขะ 3. ประกอบด้วยปัญญาขันธ์อันเป็นอเสขะ 4. ประกอบด้วยวิมุตติขันธ์อันเป็นอเสขะ 5. ประกอบด้วยวิมุตติญาณทัศนะขันธ์อันเป็นอเสขะภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์5เหล่านี้แลพึงอยู่โดยไม่ต้องเถอนิสัยองค์5แห่งภิกษุผู้ต้องเถอนิสัยภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์5แม้อื่นอีกจะพึงอยู่โดยไม่ต้องถือนิสัยไม่ได้คือ 1. เป็นผู้ไม่มีศรัทธา 2. เป็นผู้ไม่มีหิริ 3. เป็นผู้ไม่มีโอตตัปปะ 4. เป็นผู้เกียจคร้าน 5. เป็นผู้มีสติฟั่นเฟือนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์5เหล่านี้แลจะพึงอยู่โดยไม่ต้องถือนิสัยไม่ได้องค์5แห่งภิกษุผู้ไม่ต้องถือนิสัยภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์5พึงอยู่โดยไม่ต้องถือนิสัยคือ 1. เป็นผู้มีศรัทธา 2. เป็นผู้มีหิริ 3. เป็นผู้มีโอตตัปปะ 4. เป็นผู้ปรารภความเพียร 5. เป็นผู้มีสติตั้งมั่นภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์5เหล่านี้แลพึงอยู่โดยไม่ต้องถือนิสัยองค์5แห่งภิกษุผู้ต้องถือนิสัย ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าแม้อื่นอีกจะพึงอยู่โดยไม่ต้องถือนิสัยไม่ได้คือ 1. เป็นผู้มีศีลวิบัติในอธิศีล 2. เป็นผู้มีอาจารวิบัติในอัจฉาจาร 3. เป็นผู้มีทิฏฐิวิบัติในอติทิฏฐิ 4. เป็นผู้ได้ยินได้ฟังน้อย 5. เป็นผู้มีปัญญาสามภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าเหล่านี้แลจะพึงอยู่โดยไม่ต้องถือนิสัยไม่ได้องค์ห้าแห่งภิกษุผู้ไม่ต้องถือนิสัยภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าพึงอยู่โดยไม่ต้องถือนิสัยคือ 1. เป็นผู้ไม่มีศีลวิบัติในอธิศีล 2. เป็นผู้ไม่มีอาจารวิบัติในอัจฉาจาร 3. เป็นผู้ไม่มีทิฏฐิวิบัติในอติทิฏฐิ 4. เป็นผู้ได้ยินได้ฟังมาก5. เป็นผู้มีปัญญาภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าเหล่านี้แลพึงอยู่โดยไม่ต้องถือนิสัยองค์ห้าแห่งภิกษุผู้ต้องถือนิสัยภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าแม่อื่นอีกจะพึงอยู่โดยไม่ต้องถือนิสัยไม่ได้คือ 1. ไม่รู้จักอาบัติ 2. ไม่รู้จักอนาบัติ 3. ไม่รู้จักอาบัติเบา 4. ไม่รู้จักอาบัติหนัก5. จำปาติโมกทั้งสองโดยพิสดารไม่ได้ดีจำแนกไม่ได้ดีไม่คล่องแคล่วดีวินิจฉัยโดยสุตตะโดยอนุพยัญชนะไม่ได้ดีภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าเหล่านี้แลจะพึงอยู่โดยไม่ต้องถือนิสัยไม่ได้องค์ห้าแห่งภิกษุผู้ไม่ต้องถือนิสัยภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าพึงอยู่โดยไม่ต้องถือนิสัยคือ1. รู้จักอาบัติ 2. รู้จักอนาบัติ 3. รู้จักอาบัติเบา 4. รู้จักอาบัติหนัก 5. จำปาติโมกข์ทั้งสองโดยพิสดารได้ดีจำแนกได้ดีคล่องแคล่วดีวินิจฉัยโดยสุตตะโดยอนุพยัญชนะได้ดีภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าเหล่านี้แลพึงอยู่โดยไม่ต้องถือนิสัยองค์ห้าแห่งภิกษุผู้ต้องถือนิสัยภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าแม้อื่นอีกจะพึงอยู่โดยไม่ต้องถือนิสัยไม่ได้คือ 1. ไม่รู้จักอาบัติ 2. ไม่รู้จักอนาบัติ 3. ไม่รู้จักอาบัติเบา 4. ไม่รู้จักอาบัติหนัก 5. มีพรรษาหย่อน 5. ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าเหล่านี้แลจะพึงอยู่โดยไม่ต้องถือนิสัยไม่ได้องค์ห้าแห่งภิกษุผู้ไม่ต้องถือนิสัยภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าพึงอยู่โดยไม่ต้องถือนิสัยคือ 1. รู้จักอาบัติ 2. รู้จักอนาบัติ 3. รู้จักอาบัติเบา 4. รู้จักอาบัติหนัก 5. มีพรรษาครบ5หรือมีพรรษาเกิน5ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าเหล่านี้แลพึงอยู่โดยไม่ต้องถือนิสัยปัญจกะทศวาระจบองค์6แห่งภิกษุผู้ต้องถือนิสัยภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์6จะพึงอยู่โดยไม่ต้องถือนิสัยไม่ได้คือ 1. ไม่ประกอบด้วยศีลขันธ์อันเป็นอเสขะ 2. ไม่ประกอบด้วยสมาธิขันธ์อันเป็นอเสขะ 3. ไม่ประกอบด้วยปัญญาขันธ์อันเป็นอเสขะ 4. ไม่ประกอบด้วยวิมุตติขันธ์อันเป็นอเสขะ5. ไม่ประกอบด้วยวิมุตติญาณทัสสนขันธ์อันเป็นอเสขะ 6. มีพรรษาหย่อน5ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์6เหล่านี้แลจะพึงอยู่โดยไม่ต้องถือนิสัยไม่ได้องค์6แห่งภิกษุผู้ไม่ต้องถือนิสัยภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์6พึงอยู่โดยไม่ต้องถือนิสัยคือ 1. ประกอบด้วยศีลขันธ์อันเป็นอเสขะ2. ประกอบด้วยสมาธิขันธ์อันเป็นอเสขะ 3. ประกอบด้วยปัญญาขันธ์อันเป็นอเสขะ 4. ประกอบด้วยวิมุตติขันธ์อันเป็นอเสขะ 5. ประกอบด้วยวิมุตติญาณทัสสนขันธ์อันเป็นอเสขะ 6. มีพรรษาครบ5หรือมีพรรษาเกิน5ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์6เหล่านี้แลพึงอยู่โดยไม่ต้องถือนิสัยองค์6แห่งภิกษุผู้ต้องถือนิสัยภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์6แม้อื่นอีกจ